Lecsaptak a bohár emberre. Félre az érveléssel. Orbán szint vallott. Param! Param! Túl vagyunk az első napon, így, hogy már valószínűleg ezt a harmadik napon nézitek. És azt kell, hogy mondjam, hogy én sokkal jobban érzem magam. Ahogy slattyogtam haza éhesen, fél hétkor, hogy ötkor már az utolsó főre zapkását sikerült ugye betúrni. És még utána elmentem futni egyet, és kurva jól voltam. Mindenki menjen el futni. Mindenkinek a legszarabb dolog, mindenki gyűlöli. Nem, a utána... futáson kívül is vannak az esportok, nem jó, mindenkinek de muszáj futni. De szerintem érdemes elmenni futni, legalább próbáljátok ki. De Borka, de jó étvágyat, hogy menjetek el futni úgy, hogy mások is futnak, és akkor így köztük fussunk. Az biztos, hogy ez egy egyszerű olyan szinten, hogy azt azért nehéz arra kifogást tenni, mert futni szinte bárhol lehet. Úgyhogy ilyen szinten ahhoz nem kell egy egész edzőterem, szóval ilyen szinten ja, rendben kell egy jó cipő, kellnek rendesen fotós cuccok. Szerintem nem kell ilyen cipő, nyilván a ideális a jó cipő, de hogyha csak ez a kifogásod, akkor elkezdheted a szar cipődbe is, és aztán, hogyha háromszor egymás, vagy háromszor elmentél futni, akkor már vehetsz egy cipő. Igen, utána ráköthetsz 15 ezer forintot, hogy a következő 4 évre meg legyen a jó futó cipő. Hát nem biztos, hogy 15 ezer. Én a Decathlonban konkrétan 15 ezer. Akkor ez nem biztos, hogy olyan jó, de jó. Ja, várj, nem, az 25 volt. Mert van olyan, amikor de megnézik a lábadat, és ahhoz keresnek, vannak olyan boltok, hogyha ilyen profi módon csinálod a futást, akkor érzem, érdemes amúgy, hogy megnézzük, hogy mennyire dől be a lábad, meg a bokád, meg ilyeneket. Igen, de na mindegy, én voltam olyanon is, és szerintem kényelmesebb a mostani dekatonos cipőm. Na még valami tanácsot akarsz adni, ami aztán idején valami hozzáért, és rögtön meg fogja cáfolni. Igen, nyomjátok a sztorikat, jelöljétek a cérnagyárat, mert közösségben sokkal könnyebb megcsinálni ezeket a dolgokat, az, hogy egészségesen éljetek, de csak ti fogjátok megköszönni a végén, hogy még 80 évesen mehettek egy üveg pálinkával a büdösbe, mert nem vitt el a vastagbérre. Cserébe történtek dolgok a TikTokon. Próbálnak eljutni az emberekhez, hát ezt értékelni kell. Például Szent Királyi, ő lesz a polgármester, ha jól tudom. Hát a jelölt. Hát. Ő lesz, ha jól tudod. Három dolog, amit Karácsony Gergely biztosan nem tud utánam csinálni. Ez beindítani egy kocsit? Karácsony Gergelynek nincsen jogosítványa. De attól még ezt lehet, hogy utána tudja csinálni. Azt mondtam. Jó, oké. Okay. Hi Andrew, how are you? Vicces ez a lány. Legalább próbál viccelődni, de hogy egyfelől A, nem győzött meg, hogy attól még jobb városvezető lenne. Jó, hogyha ki tudja, Ádám, hogyha az Andrew Tate-tel kell beszélni, akkor lehet, hogy hát mondjuk nem biztos, hogy jobban menne neki. Csak addig, amíg be nem szervezi, ugye. Nyilván ez egy szexista dolog, de az utolsó nő még a kormány közelében, akit jelöltek a főpolgármesternek, aki még nem kellett lemondani, vagy ki lett basszva. Akit még így ismernek és az emberek. És mi a szexista dolog? Hát, hogy lehet, hogy emiatt érzem azt, hogy ő sem sokkal alkalmasabb, mint a Karácsony Gergővel is vannak gondjaim, de hogy valamit húznia kéne, hogy elmondja, hogy miért lenne alkalmas polgármesternek, de bejelentették, hogy indul, és ötten ez a videó. És úgy érzem, hogy a Fidesz se gondolja komolyan. Ja, valószínűleg nem. Szerintem majd egy idő után visszalép mindenki szépen a vitézőt. 24 évesen lett főpolgármester helyettes, az kemény. Semmi köze nem volt ugye ebbe az Uránbátyám országba ahhoz, hogy a honvédelmi miniszternek a felesége, aki akkor már a Habony Árpádnak egy nagyon jó barátja és üzlettársa volt. Na igen, biztosan semmi köze egyiknek a másikhoz, mint ahogy az sem, hogy a Hajnal Miklós ugyan például a Momentumban egyetemi végzettség nélkül milyen felügyelőbizottságban milyen tag volt. Nyugodjanak meg a fideszes kommentelők, nem csak Szent Királyi Alexandrával van probléma. Most megnyugodtak. Amúgy én adnám, hogy egy fiatal nő legyen a polgármester, szerintem az ez a menő. De hát, hogy van olyan fiatal nő, hát aki láttam egy csomó külföldön egy csomó fiatalabb nőt a politikában, akik azt látom, hogy igen, ő, hát azért elhiszem, hogy alkalmas a dologra, de itt a Szent Király Alexander, és lehet, hogy az, csak nem nagyon mutatják, hogy mitől lenne az. Ugye még a kormányinfókon is az, hogy ő volt a kormány szóvívő, mindig a Gulyás Gergő beszélt. Igen, az, hogy valaki szóvívő, az meg messze van attól, szerintem, hogy most... De mondjuk a szóvívőkkel sem az a baj, hogy azok alkalmatlanak voltak szót vinni, de az egy másik dolog. Volt régen ez is, nem? Sikerült, és az nem volt? Ő a Kovács Zoltán. De jó, ő az. Önök ezt megpróbálták eltitkolni. De sikerült? Na hát, alkalmas valamire. Nem biztos, hogy a kommunikációra a legalkalmasabb. Nem értem ezt az egészet, hogy igazából, hogyha egy kormány szóvivő így pozícióba kell, akkor az gyakorlatilag egy influencer is lehetne, mert a kormány szóvivő csak ugye olyan kormánynak a dolgét mondja, akkor igazából te is lehetnél főpolgármester jelen. Sőt, bár te legalább de... saját gondolatokat mondasz. Jó, de mögöttem meg nincs egy párt, aminek van egy jól kialakult politikája, amit már láthatunk 14 éve, és akinek ez tetszik, az azt mondhatja, hogy akit ez a párt jelöl, az valószínűleg ennek a pártnak a irányait fogja követni. Vagy nem csinálta, hogy a Szent Király mondjuk kihívja két másik polgármester jelöltet, mondjuk egy vitát, megnéznék közöttük, olyan szakpolitikai vitát, és akkor talán így ebben lehetne bizonyítani, de úgy érzem, hogy a Fidesz azt mondta, hogy Pest, mindegy is. Egyáltalán nem érdekli őket, hogy most ebből lesz valami. Nem is nagyon nyomják. Ja, inkább ez szerintem nem az, hogy amúgy a Alexandernek a alkalmatlansága, az, hogy nem készítették erre a pozícióra éveken keresztül. Szerintem az az, ami azt mutatja, hogy ezt csak így, tehát hogy elengedték, és csak így oda tették, hogy akkor legyen ő a jelölt. De az, hogy dolgozott a főpolgármesteri, vagy főpolgármester helyettesként, az szerintem amúgy, hát akár már, amúgy bárki kvalifikált lenne főpolgármesternek. Szóval így még többet tud erről, mint mondjuk te meg én. Karigeri sem akar vitát, azt mondjátok. Na jó, ebből elegem van. Mert eddig, hogy mondjam, még nem lehetett tudni, kik a jelöltek, de most már lehet tudni, ki a három jelölt mondjuk. Az a három jelölt már tarthatna egy vitát. Tudok is erre egy jó platformot amúgy. Egy jó műsortól pont így három vendéggel szoktunk lenni. És négyen vannak. Négyen vannak, ki a negyedik? Brenner Koloman. Jó, szóval akkor ott hárman szoktak lenni. Amúgy azt elmondhatjuk, hogy mi az, ami nem jött össze, és akartuk, nem? Szerintem elmondhatjuk. Mert igazából nem mondom, hogy ki miatt nem jött, csak akartuk egy közös többszöröst, amiben a eddigi rendszerváltás utáni három polgármesterrel beszélgettünk volna. Főpolgármesterrel. Főpolgármesterrel. Demszky, Tarlós és a Karácsony nem jött össze, sajnos pedig én nagyon éltem volna. Viszont most akkor megpróbáljuk összehozni, hogy ők hárman összejönnek, mit szólsz? Négyen? Akkor négyen nekem mindegy. Tehát, hogy valakinek elveszik a meghívója. De most miért nem akarnak vitázni egymással? Hát azért... Nem tudtam, hogy nem akarnak vitázni. De nem tudom, hogy a kommentekben ezt mondják. Figyelj, az előző közös többször is majdnem 1 millió megnézték, ott a Szent Király is bizonyíthatná a rátermettségét. De mi lenne, hogyha azt mondanánk, hogy nem a főpolgármesterségről fognak vitatkozni, hanem csak jöjjenek el a műsorban. Jó, aztán majd ott kiderül. De nem tudjuk megmondani még sajnos, hogy miről. Azt mondták a fülemről, hogy Karácsony azt mondta, hogy nincs értelme két fideszessel vitázni. Miért lenne értelme? Hát ők... Egyel vagy akkor hárommal már megint lenne? Nem értem ezt. Akasszunk már még egy fideszes. Miért ne lehetne vitatkozni? Szerintem lehet bizonyítani az alkalmasságot, hogyha annyira semmibe veszed a fideszest, akkor és mitől félsz? Na jó, szóval azért a Karácsonynak is még szerintem van mit bizonyítania, és ha már fideszes nyeri, akkor nem, hanem inkább a Vitézire szavaznék én. De ugye a Vitézi az ilyen... Zöld fideszes. Az ilyen ellenzék és fideszes között mozog most egy csomó ember szemébe, hogy most beépített. Mi a véleményed a Vitéziről? Amúgy az egy érdekes dolog. Nagyon fontos a városban, az a közlekedés az egyik ilyen dolog, abban szerintem ő a legkompetensebb, és ezzel szerintem senki nem vitatkozna. Nyilván ez a szakmája és ez a hobbija is. Én nem tudom, én nem is azért gondolnám őt fideszes beépített embernek, mert a Tarlós alatt dolgozott a városnál, meg államtitkár volt, meg nem tudom, főleg azért, mert az LMP indítja. Jó, az engem is. Amúgy ez a vált, hogy fideszes, nem, az nekem... Engem nem zavar, hogyha fideszes lenne. Ha fideszesek elkezdenek kompetens embereket indítani, akkor onnantól nekem a Fidesz is szimpatikusabb lesz. Szóval, hogyha a Fidesz indította volna a Vitézit, akkor a Fidesz is szimpatikusabb lenne, de ő a Fidesz a Szent Királyt indította valamiért. Szóval, hogyha mondjuk oda kerülne egy kompetens ember, aki még lehet, hogy díleket is tud kötni a Fidesz, és nem egymás gáncsolnák, ami hosszú távon lehet a Fidesz leváltásában nem segít. Szóval most mit áldozol be, mi miért? De nem a cél valójában nem a Fidesznek a leváltása, hanem az, hogy egy jobb országban éljünk. Nem? Hát sajnos ez valahol összefügg már. Hát jó, most per pillanat az egyik nem léphető meg a másik nélkül. De hogyha Fidesz belülről átalakítaná magát, és hirtelen igen kompetens és nem korrupt emberek lennének ott, akkor igazából nem lenne probléma többi a Fidesszel. Amúgy én nekem az a furcsa ebbe a karácsonyos dologba, hogy ő most nem vitázik akkor, hogy ezt csinálja az Orbán Viktor, és ez volt neki a problémája az Orbán Viktorral. Hogy ugye a hatalomban lévő ember azt mondja, hogy hát nem vitatkozik ezekkel az emberekkel, ők csak jelöltek, nincs szükség erre. Megcsinálta az elmúlt 5 évben, amit megcsinál, az beszél magáért, amúgy, figyeljetek, mert aztán beszél magáért, és úgy gondolja, hogy akkor neki nem kell kínos kérdésekre válaszolnia, hiszen ő van hatalmon. És ez szerintem nem egy nagyon demokratikus hozzáállás, és hát, hogyha jól emlékszem, azért talán Karácsony Gergely is várt volna egy rendes miniszterelnöki vitát Orbán Viktorral, és esetleg más miniszterelnök jelöltekkel. És hát lehet változni, csak miért erre kell változni? Én nem szavazhatok Budapesten, de szavaznék én egyelőre, így mivel nem szavazhatok, így bedobhatom, mert valószínűleg most úgy érzem, hogy a Vitézire annám a magasom. De nem is fennem, mert Koloman problémát. Érdekelne, hogy mit nyom a Vitézi. Értem, hogy Karigerék mit nyomtak, azt megnéztük, megnézném, mit nyomnak. Azt, hogy most ott a politika mi van a háttérben, ha cserébe Budapest jól jár, akkor igazából én behúznám rá. Amúgy az imponáló volt, amikor ugye a hármas metrónál tardós ráparancsolt, hogy muszáj korrumpálódni. Nem nyerhet nyugati pályázat sajnos a metró tendere, hanem mindenképp az orosznak kell sajnálatos módon nyernie. Valami miatt nem tudhatjuk. Biztos nem amiatt, mert az FSB nem vonult ki sosem Magyarországról, akkor azt mondta a Vitézi, hogy ugye lemond. De megakadályozni ő se tudta. Szóval lehet, hogy most se fogja tudni megakadályozni a korrupciót. Ami amúgy a Karácsony alatt is Budapesten azért elég masszívan jelen van. Ezt nem sikerült sajnos kigyomlálnia a Karácsony Gergelynek. Biztos nagyon szerette volna, és biztos nagyon sok mindent megtett, például az átláthatóság terén, amiket megígért. De valahogy nem sikerült neki. És nem tudom, hogy ez a Vitézinek sikerülhetne, de amúgy az is igaz, hogy lehet, hogy ő a legjobb esély rá közül a négy jelölt közül. Itt van, aki felháborodott, hogy nem már. De most miért? A Karácsony miben jobb? Vagy a Szent Király miben jobb? Hogyha már ezek közül kell választani, lehet, hogy a Karácsony profi politikus, de profi szakember is? Nem biztos. Most miért ne lehetne megnézni? Összeomlani nem fog a Budapestettől, de azért megnéznék egy szakembert is. Most még négy év Karácsony, az is érdekes. Öt? Nem négy éves? Nem, az öt, az országgyűlési négy és a polgármester. Bocsánat, elnézést, akkor tanultam ma arra, valamit érdemes volt idejönni. Öt évig leszek... Júj! Meg hát megnézném a Szent Királyt is, biztos érdekes lenne. Hát. Igazából mindent megnézném, de engem a legjobban az érdekel, hogy a Vitézi mit nyomna, mert ő legalább azok alapján, amikor vitatkozik a Karácsonynak a döntéseivel, vagy vitatkozik a kormány döntésekkel, akkor úgy tűnik, hogy azért van egy víziója. Legalább ezt látom, hogy van egy víziója, van egy gondolatvilága erről a dologról. Csak azért, mert ellenzéki a Karácsony, és rá kell szavazni, ez nekem annyira nem. Szerintem, aki attól tart, hogy az ellenzéki bástya Budapest elveszik azzal, hogy Karácsony helyett, aki a Párbeszéd, az MSZP és a DK jelöltje, majd a Vitézi Dávid, aki az LMP jelöltje lesz a főpolgármester, annak szerintem ettől nem kell tartania, mert amennyire a DK, az MSZP és a Párbeszéd ellenzéki, annyira azért nagyjából az LMP is ellenzéki. Jogos. Ugyanaz a rendszer tartó pillér, csak lehet, hogy egy kompetensebb ember lesz ott, aki lehet, hogy mondjuk a BKV-n egy kicsit javítani fog, lehet, hogy mondjuk racionalizálja a közlekedést. Én nem tudom, nekem mondjuk a biciklisávokkal még úgy sincsen problémám, hogy egyébként volt szerencsém van. Dugóban ülni a részében. Egyszer nem kéne ennyi autót beengedni ebbe a városba, meg kiépíteni a P+R lehetőségeket, és amúgy a Vitézi talán mondott is hasonló dolgokat, és talán még van valami szakmai tapasztalata is. Ilyen szinten én is egyetértek a Karigerivel. Én kocsival járok a városba, attól még én is egyetértek a biciklisávokkal, és azt mondom, hogy rendben van. Sőt, szerintem ennél lehetne drasztikusabb is, mármint olyan szinten, hogy a... Hát igen, és több sétáló utca. Szóval leginkább Puzsért látnám polgármesterként a Sétáló Budapest programmal. Minden közül lehetne választani, hogy ez... De inkább a Vitézit a Sétáló Budapest programmal. Lehet, ez is érdekes lenne, de azért egy Puzsér főpolgármester és legalább annyira mókás lenne. Az biztos jó lenne amúgy. Szerintem azért kiegyeztetünk, hogy mindenképp mókás lenne. Aztán persze, ez csak így mondja az ember, mert úgyis a Karácsony fog nyerni, érdekelne, megnézném, ez egy vitatárgya, lehet, hogy nem lenne igazam, de úgyis a Karácsony fog nyerni, szóval igazából tök mindegy, csak lehet így filozófia. Amúgy nem biztos. Hát szerintem azért nagyon-nagyon kevés az esély a többieknek, meg későn is indultak, nincs annyira felépítve. Ezért nem is akar vitázni, mert tudja, hogy igazából ő csak veszteni valója van, ő valószínűleg, hogyha nem csinál semmit, akkor is behúzza Budapestet most. Én is azt akartam mondani, hogy szerintem nagyon fontos a Párbeszéd, nem a párt. A Karigeri most mit tudna mondani egy vitában? Azt, hogy megcsinálja azokat a dolgokat, amit ígért múltkor, és a nagy részét ugye nem sikerült megcsinálnia? Ja. Ezért vagy azért. És egy csomószor nem a Karigeri hibája miatt, mert ugye van ott gáncsol a Fidesz, ahol tud, de hát a következő évben is valószínűleg azt gáncsolni fog, ahol tud. Szóval mi lesz erre a megoldás? Erre is kéne valamit hozni, hogy jó, láthatólag a kormány ott gáncsa minket, ahol tud, akkor most a kevesebb dolgot ígérek, meg vagy inkább az, hogy jó, akkor van erre egy tervem, és ez meg ez a tervem. Hát, vagy olyan dolgokat megígérni, amit meg tud csinálni, amiket ígért is, és aztán nem csinált meg. Faszom, hogy valamikor már nagyon viszket a tenyerem, hogy erről is beszéljünk, csak mindig ilyen random jönnek fel ezek a témák, de hát akkor egy vitán találkozunk akkor velük. A többi politikus is fontos dolgokról beszélt. Hát ennél egy kicsit fontosabb dolgok. Így van, azért ne felejtsük el, hogy itt a vitya is. Van ez a paramparam, nem tudom, hogy kell pontosan mondani, ez az új csillag, az Azaria nevű csávónak van ez a dala, azt időnként megszoktam, hogy tegnap este is megnéztem. A futballpályás verziót szeretem a legjobban. Miért több verziója van? Múltkor itt az Ati aggódott, hogy akkor még akkor a spanok az Orbánnal, de akkor spanoknál. Akkor megújgódhat az Ati is. Azért felmérték, hogy most zuhan a Fidesz népszerűsége, miközben az Azaria népszerűsége nem zuhan, úgyhogy akkor mégsem kéne nagyon így szidalmazni, mert ugye elkezdte Atit ölni egy kicsit a propaganda média, de most, hogy az Orbán Viktor hallgatja, lehet, hogy hirtelen megszeretik ők is. Igen. Lehet, hogy az új számának a végét nem hallgatta meg, ahol egy kicsit az Origót elővettem. Hát jó, de az Origó nem az Orbán Viktor. Ja, jogos. Azt mondom, Orbán, azt én sem szeretem az Origó életet. Milyen szomorú lenne az Origó? De úgy tűnik, hogy más demográfiát. Amúgy nem tudom elhinni, hogy Orbán ilyet hallgat. Nem tudom elhinni. Úgy képzeled, hogy olyat hallgat, mint amit a nagyapám. Amúgy lehet, hogy ez egy új mérőszám, csak de amikor fiatal volt, gondolom, van, az is. Van a Big Mac, mint mérték, azt vágod, nem? Ugye az országonként úgy hasonlítják össze az árszínvonalat, vagy valamit, mert az kb. A Big Mac minden országban kapható, és akkor így össze lehet hasonlítani az áraikat. Most nem tudom pontosan, de ez is lehet egy ilyen, hogy éppen a Orbán Viktorék szeretik-e az Azariát, az mutatja meg, hogy mennyire esett a Fidesz népszerűsége. Hogyha minél jobban szereti az itt, annál szarabb helyzetben vannak. Igen. Nem tudom, de szerintem ez ilyen patika mérdegen kimért porhintés. Túl sokat nézel ki belőle. Nem, nézd meg, mondom, itt az összes demográfiára lőnek. Nézd meg a Szijjártót, aki cserébe, még akár el is hinném, hogy hallgatja az Atit, helyette Orbán hallgatja az Azariát. Mondták, hogy inkább te mondd Atit, és te mondaná otthon, ne fordítva. Isten. Én nem azt mondta, hogy azt mondanám, hogy ott mókás fiú, hogy Krúbitól az Orbán vert ki a Ferineket hallgatom mostanában. Azt mondtam volna, jó van, ez jó volt, Vitya. Német Szilárd meg azt mondta volna, hogy a központi hatalomtól a Német Szilárd. A segítségrendőt kell hívni, elütött a hatházi remixet, hallgattam ma reggel. DJ Cigitő. Vagy az új híres tracket a Csokinak van, igaz? Az nagyon-nagyon. Ó, igen. Most már az lesz a kedvenc száma. Nem függenek össze, csak kicsit. Fodor Gábor, nem tudom, hogy emlékszik-e még rá bárki. Fideszből indult, és aztán 93-ban, vagy mikor kilépett a Fideszből, átépett az SZDSZ-be, és azóta pedig néha így előhúzzák a kalapból, hogy egy kicsit... Mint a Szanyit? Amúgy nagyjából, mint a Szanyit. Csak az a különbség a Szanyi meg a Fodor között, hogy a Fodor részegekkel veszekszik az utcán, a Szanyi meg részeg. És most azt mondja Magyar Péter Novák Katalinról készített hangfelvételéről, hogy... Nem érdekes szerintem, hogy azon mi van. Gondolom ezt az ügyészség elrendeli, nem ez az érdekes. Szerintem az az érdekes, hogy egy ember odaáll a nagy közönség elő, követőket akar magának, és közben mindezt úgy indítja el, és úgy csinálja, hogy ezt a rendkívül tisztességtelen dolgot elköveti. Érdekes. Ezt már hallottam valahol. Valahol én is hallottam. Az összes propaganda labban. Igen. Csak gondoltam, fontos megjegyezni, hogy nem tudom, hogy megvan még ez a gyalázatos, nyomorult szarpártja. Arról kell beszélni, hogy Magyar Péter miért vette fel a feleségét. Ez a legfontosabb közül. Mert kiderült, mert bevallott csomó korrupció. Hát igen, beszélhetnénk akár erről is, de hát azt mondja Fodor Gábor, hogy hát erről nem kell beszélnünk. Csak szerettem volna jelezni, hogyha bárki esetleg valami ilyen régi Fideszből előkerült, mára megtért embert látna a Fodor Gáborba, semmiképp ne tegye a Fodor Gábor az egyik legnyomorultabb, kalapból előhúzható bábja a Fidesznek, és ez nagyon szomorú. Itt mi történt? Azt történt, hogy fölhívta a Bohár ember. Na mostában a Bohárnak mindenkinek megvan a szám. Ne vegyétek fel a telefonotokat, hogyha ismeretlen szám, mert lehet, hogy a Bohár ember hív titeket. Igen, és habár én épp az előbb mondtam, hogy szerintem fontos a párbeszéd, nem a pár. Tényleg fontos, hogy megpróbáljuk megérteni egymást. Valamiért mégis azt érzem, hogy a Bohárral beszélgetni, annak nincsen sok értelme, viszont Márki-Zay egész jó benne a Bohárral beszélgetni. Viszont azt el kell mondom, ez fontos, Csoki, ez egy közérdekű közlemény, hogy be van állítva az iPhone-on a HDR videó, azt ha utána berakjátok a premierbe, azt nem tudja értelmezni a premier ezt a HDR-t, ha csak nem így átállítjátok a szín dolgokat. Szóval ne csodálkozzatok, hogyha be van állítva az iPhone-on a HDR, be van kapcsolva, és utána megvágjátok a videót, kirakjátok, és ilyen hülyén néz ki, ilyen sárga. De ez itt lehet, hogy nem ez van, csak ezt már többször láttam az embereknél. Kapcsoljátok ki a HDR-t, hogyha azt a videót utólag meg akarjátok vágni amúgy. Szóval az MZP egész jó a Bolhárral való beszélgetésben, ő nyugodtan beszélgessen vele, ti ne beszélgessetek, és egy érdekes pillanatot szerettem volna kiemelni ebből az unalmas beszélgetésből. Én még azt sem mondom, hogy ezekben a kritikákban esetleg nem lehet valami igazság. Baloldali politikusok ott voltak a tüntetésén. Bocsánat, még valami, tehát Magyar Péterről beszélnek nyilván, és most mondja a Bohár, hogy ott voltak baloldali politikusok is a tüntetésen. Nagyon helyesen tették. Folyamatosan arról beszél Magyar Péter, hogy Gyurcsány és Orbán egymást tartják hatalmon. Ezt hogy értékeli, Dániel? Hát ugye itt most ez a régi módszert vetjük miben, hogy én kérdezek, ön pedig válaszol, ameddig van kedve. Hát részben vitatkozunk, azt mondanám, tehát hogy inkább ugye ez a... Ja, nem, én alapvetően kérdéseket teszek fel önnek. Hát nem, még ha kérdéseket tenne föl, de nem, hát Dániel kijelent valótlan dolgokat. Tehát Dániel azt állítja, hogy engem csak baloldalak támogattak, ez nem igaz. A Magyar Pétert baloldal támogatja, ez sem. Hasonló mintázatokat látok ma. Igazából ez a lényeg, hogy ez az Orbán Gyurcsányra még nincsen meg. Még ott van még lehetőség. Le kell gyártani valószínűleg. Igen, és nagyon MZP nagyon jó érzékkel csapott erre. Tudjuk javasolni mindenkinek, hogyha mégis ilyen kérdéseket tesznek föl nekik propagandisták, akkor azonnal át lehet terelni erre a szót, hogy hát az Orbán Gyurcsány rendszer, az ugyebár nagyon fontos nekik, hogy fennmaradjon, és meglátjuk, hogy mit fog kitermelni, milyen választ. Nekem ez hiányzott, én szeretem ezt a Márki-Zajban szerettem, hogy azért vitákban ügyes tud lenni. Mondjuk ő el tudna menni egy vitára, nem úgy, mint a Karácsony, ő szerintem elmenne. De a Magyar Péter is ugye kihívta vitára, szóval azt gondolom, hogy ezek a politikusok, ha már szeretnék képviselni... Ki a Magyar Péter? Hát a Gyurcsány meg az Orbán. Ja, igen. Szóval azoknak készen kell állni a vitára, és nem szeretem, ha valaki, mint a Karácsony, így ők számon kéri az Orbánon, ő meg nem megy el. Én ezeket a politikusokat jobban kedvelem, akik legalább készek bárkivel odaállni és vitázni. De hát a Bohárral már szinte barátok. Hát ő, Bohár annó választáson végigkövette mindenhova, nem? Ja, igen. Ő volt, a kutyája. Érdekesebb lenne egy parlament szerintem, ahol nem, hát... Mindenki a biztonságra játszik ezekben. Hát, hogy ott lenne mondjuk a Márki-Zaj, a Vona, Magyar Péter, hogy szerintem mókásabb dolgok lennének mindenképp, hogyha ők... Puzsér. Ezek az emberek ott lennének, és közvetlenül Orbánnal a másnap a parlamentben vitatkozhatnának, de hát mondjuk láttuk, hogy mennyire vita az a vita, de hogy azért megnézném ezeket. És ez egy 18 perces beszélgetés a Bohár és a Márki-Zaj között. Ja, igen, és meg akarod nézni, hogy a Bohár mit emelt ki belőle? Hát, mindegy, nem is érdekes. El tudom képzelni. Azt. Jó. Ő is kiröhögte a nőverést, mint a Puzsér, vagy nem? Igen. Nem, hát elmondta a Márki-Zaj, hogy a Varga Juditról annyit tudunk, hogy biztos, hogy hazudik. Vagy régen hazudott, vagy most hazudik. Ezt teljesen biztosan tudjuk róla. Úgyhogy nem biztos, hogy most itt ki lehet róla jelenteni, hogy ő kapcsolati erőszak áldozata. És akkor erre mondja Bohár, hogy ön nem hisz egy kapcsolati erőszak áldozatának? Mondja, hogy nem, én Varga Juditnak nem hiszem. És akkor ez nyilván ennyi van kivágva, hogy nem hisz. Ja, hát mondjuk én sem hiszek, szóval ezt is kivághatjátok nyugodtan. Itt egy pontosabb dolog van, amit még meg akartam nézni, ez mókás, nem annyira mókás, de hogy memoriterek, több lexikális tudás, jó helyes írás, így változik meg idén a magyar érettségi. Ugye droppolták nem pár éve, hogy kivették az érvelést, és... Ki a fasznak kell az. Hát mostantól Kovács Péter szerint az eddigi középszintű magyar írásbeli alapvetően arra épült, hogy a diákok 4 év alatt milyen kompetenciákat sajátítottak el, most viszont több lexikális tudást kérnek számon. Gyakorlatilag azzal megy szembe, ami felé megy a világ. Igen, és vannak kérdések itt. Tessék, az alábbi nevek kötelező olvasmány során találkoztok, nevezze meg, milyen művekben vannak a Kreón és a Mirigy. Mű címe, mű írója. Oda kell írni, és tudni kell. Amúgy én megnéztem a megoldást, és már elfelejtettem. Melyik költő juttatja eszébe az alábbi szöveg, a költő teljes nevét írja le. Hát igen, ez tényleg a lexikális tudás. És azt írja a cikk, hogy amúgy azért probléma ez, mert hogy eddig a tanár az azt tanított, amit szeretett volna, és az érettségin meg nyilván e szerint szerepeltek a diákok, és az érettségin azért egy ilyen komplexebb tudásról kell tanúbizonyságot tenni. Mert voltak feladatok, amit logikával, meg gondolkozással meg lehetett oldani. Most úgy tűnik, hogy ennek vége. Végre a poroszos oktatás ideje, ami hát végül is bevált sokáig. Nem, ez felháborító szerintem, hogy amikor itt vitatkozunk azon, hogy az oktatás az rendben van-e vagy sem, akkor így majd emelik a tanárok fizetését, és akkor ezzel lehet érvelni. De ez már tényleg nem a pénzem múlik. Szóval ez a bajom ezzel, hogy nem Brüsszelen múlik, ez nem a Brüsszelen múlik, és nem a pénzem múlik, ez az ő inkompetenciájuk, hogy láthatóan a világ egy másik irányba megy, ahol már nem a lexikális tudás lényeg, hanem az, hogy adaptálod, az, hogy hogyan dolgozod fel az információt, hogy hogyan tudsz gyorsan adaptálódni, és nem, hogy abba az irányba mozdultunk volna, hanem az ellenkező irányba, szóval még az, amit elértünk, még azt is visszaszívták, és vissza a másik irányba. Szóval csodálkozunk, hogy nemzetközi felméréseken borzalmasan teljesítenek a diákok, mert még az a kevés, ami benne volt, az is... De mert mire? Mert mire? De ezt nem lehet ráfogni. Ez, amikor megkérdezik, hogy miért egy retekszer az magyar oktatás, vagy miért megy rossz irányba, akkor tessék, ez nem a pénzen múlik, és mégis itt tartunk, hogy a lexikális tudás 2024-ben annyira nem érzik, hogy milyen irányba megy a világ, és el kéne higgyem, hogy ők akkor kompetensen átlátják a világ működését, amikor egyértelmű világtrendeket így becsukják. De én jobban szeretem úgy, mert még régen voltak értékek, és akkor, és nagyon jó, de te jobban szereted úgy, miközben cserébe a világban meg lemaradnak majd a magyarok, mert nem a lexikális tudás lesz a lényeg, amit így is úgy is elfelejtesz. Van, aki megjegyzi, és akkor lehet, hogy tök művelt, és nagyon jó, de amíg Magyarországon egyértelműen borzalmas a szövegértési képessége az embereknek, addig az a fontos, hogy tudja, hogy a Kreón az Antigónéban volt, vagy fontosabb lenne, hogy legalább a szövegértést felhozzuk egy olyan szintre, hogy el tudja olvasni az Antigónét. Hát a másik, hogy az, hogy az Antigónéval lehet, hogy nem biztos, hogy megjön a kedve az olvasás, az egy más dolog. Szóval itt teljesen ilyen, hogy mondjam ezt, hogy minek érzem ezt egy ilyen snob dolognak, ezt az oktatást. Szóval félnek hozzányúlni és modernizálni, hát ezek a hagyományok, meg fontos az alapművesség, minden, de közben ország szempontjából, ahol tényleg rengeteg diák nagyon le van maradva, ott komolyan ezen kell aggódni, hogy most ezt tudja vagy sem, vagy sokkal nagyobb problémák vannak, amit először meg kéne oldani, és sokkal gyakorlatiasabb kéne, hogy legyen, és lehet, hogy cserébe el kell engedni, hogy hát nem lesz az alapműveltségük része az Antigóné, és én el is engedném, ha cserébe mondjuk sokkal jobb lesz az átlag szövegértés egy diáknak. És én azt érzem, hogy nem megyünk a korral, mert már nem erről kéne, hogy szóljon. Már sokkal inkább arra kéne tanítsanak, hogy hogyan adaptálódj gyorsan, hogy tanulj gyorsan. Annyi dolgot lehetne tanulni az iskolában, ami hasznos, és már mi is azt érzem, hogy sok dolgot tanultunk, de a igazán hasznos dolgokat nem feltétlenül ott tanultam meg, és azóta már eltelt egy csomó idő, és úgy érzem lassan, hogy a szocializálódáson meg pár érdekes dolgon, amit tanulsz, mennyi időt töltesz, 12 évet, ha gimim, az annyira kurva sok idő, hogy százszor értelmesebben el lehetne tölteni egy olyan tantervel, ami tényleg az életre készít fel, és versenyképes tudást ad. És onnantól kezdve, hogy programozást azt már legalább annyira komolyan kéne venni, mint a irodalmat, amit ugyanúgy komolyan kell venni, de nem így szerintem, és mindent sokkal gyakorlatilasabban kéne oktatni. Ez egész úgy szara, hogy van. Én arra gondolok, hogy lemaradunk a világban ezzel. Hogyha a legfontosabb dolog a műveltségnek a megszerzése, azt szerintem nem is feltétlenül így lehet megcsinálni, nem? Hogyha kompetens, jó képességű, a lehető legjobb képességű gyerekeket nevelsz ki az iskola rendszerben, őket már lehet arra ösztönözni, hogy művelődjenek. Versenyekkel, díjakkal, kitüntetésekkel, tudom is én, ösztöndíjakkal, lehetőségekkel, külföldi utakkal, fasz tudja, annyi mindennel lehet ösztönözni a diákokat, hogy jobb legyenek. Csak hogyha az alap eszköztárat nem kapják meg ahhoz, hogy ki tudjanak teljesedni, akkor nem is fognak, de szintén az a borzalmas ebbe az egészben, hogy nem ez a cél. Itt tényleg arról van szó, hogy az elitnek egy jelentős része az alapból magániskolába járatja a gyerekét. Ne értsen fel senki, nem arról van szó, hogy aki gazdag, meg felső 10 000-ben van ott, akkor mindenki egy szemét geci, mindenki a legjobbat akarja ott is a gyerekének. Csak ki van alakítva ez a rendszer, hogy be legyen betonozva, hogy aki most a felső 10 000-ben van, és ott van, oda születik bele a gyereke, az a gyerek az nagyon jó eséllyel 40 év múlva ugyanúgy a felső 10 000-ben fog élni, és az ő gyereke, az ő unokája is a felső 10 000-ben éljen. Értem, hogy fontos az embernek, hogy a gyerekeinek, unokáinak jó élete legyen, de szerintem ott is a legtöbb embernek nem az lenne a legfontosabb, hogy ez más kárára történhessen meg, de nekem úgy tűnik, hogy ez a rendszer ez arra van kitalálva, hogy bebetonozza gyakorlatilag a kasztokat Magyarországon. Hogy minél nehezebb legyen az átjárás a társadalmi rétegek között. Legalábbis az biztos, hogy ez a nagyon erős, nagyon hatásos eredménye ennek a rendszernek. Hogy mindig legyen valaki, aki takarít, mindig legyen valaki, aki a gyárban dolgozik, de amúgy közben ugye látjuk, hogy már ez sincsen annyira, mert azért amennyire elérhető az információ már így az internetnek, meg annak köszönhetően kinyílt a világ az utóbbi 20 évben, 30 évben, aki akar, aki kompetens, az így is úgy is el tud menni máshova, meg tud tanulni magától, ki tud törni ebből, de az embereknek egy jelentős része nem. És szerintem amúgy ez segíti hozzá a népünket, a nemzetünket, hogy széles társadalmi rétegek 7 foggal vagy annál kevesebb foggal éljenek. Ne legyen lehetőségük a falujukból elköltözni, mert a roskadozó ház, amit ráhagyott az öreg apja, az az egyetlen, amiben tud élni, különben hajléktalanná válik, hogy ebből kiemelkedjünk, az fogja vissza ez. És ez szerintem ilyen szempontból kibaszottul hazafiatlan cselekede. Az, hogy tényleg senki nincsen arra ösztönözve, hogy ahogy elhagyja az iskolát, mondjuk kitalálja, hogy mit akarna csinálni, és például vállalkozzon azzal. Most én elképzeltem egy irodalomoktatást, ahol nincs ugye olyan tanterv, ami semmi szabadságot nem hagy, és akkor végig kell menni az Antigónén. Volt már egyszer egy ilyen rendszer, úgy érzed, hogy kipróbáltuk ezt? Volt pár, igen. És aztán el kell olvasni a Kőszívű ember fejét kötelezően, meg a nem tudom... Egri csillagokat. Fantasztikus. Ehelyett elképzelek egy szabadabb rendszert, ahol lehet, hogy nem szednek ennyi műveltséget magukra a diákok, tegyük hozzá, szerintem itt sem, mert elfelejtik, de az mondjuk más idő. Mi lenne arról szólna az irodalom, azon kívül, hogy nyilván azért megmutatják a verseket, elemeznek, mert azért lehet izgalmasan verset vagy műveket elemezni, mert érdekes, hogy mennyi meglátás lehet, hogy hányféleképpen lehet értelmezni egy mondatot, ez hozzátesz szerintem. De hogy mondjuk csomó lexikális tudás helyett, meg olyan dolgok helyett, ami hát nem túlságosan diákbarát, arra fektetni azt a 4 évet a gimiben például a irodalom, hogy megszerettesse az irodalmat. Szóval az hogy modern műveket, hogy fiatalok számára is, igen. Nem kell feltétlenül a közhívet. Ja, nem csak kötelező, hanem mondjuk kötelező, hanem el kell olvasnod egy könyvet, amit te választasz. A tanárnak van 4 éve ott a diákjaival, és így nagyjából azért ki tudja találni, hogy kinek mi az érdeklődése, és akkor abba az irányba terelge, és megnézni, hogy jó, hát neked nem fog ez az Antigóné csúszni, hogy senki másnak. Még ez már a mi érettségünkön sem ment volna. Én nem is azt mondom, most az ideálisról beszél, ami szerintem egy érdekes vonal irány lenne. És azt mondja, hogy de látszik, hogy te mondjuk szereted a fantasyt. Figyelj, akkor neked el kell olvasnod a Hobbitot, tudom is. És akkor mi lenne az érettségén a tanárnak, viszont akkor aki ellenőrző, annak tudnia kéne, tehát ismernie kéne ezt a teljes... Vagy mondjuk egy jó vagy nem lexikális tudást kéne ennek számon, hanem szövegértést. Aha. Érvelés, szövegértést, és ilyeneket. Még ilyen? És nem az lenne, hogy akkor ez most zöngétlen? Nem az lenne, hogy végre vég az irodalomnak a faszom az Antigónéba, hanem az, hogy kikerülnének 4 évben a diákok, és megszerették az irodalmat, és szívesen olvasnak, és megtudták, hogy mit olvasnak szívesen. Sőt, talán utána 5-6 évvel később elolvassák ezeket, és már tudják értékelni. Így van. Mert csak 12-3 évesen nem tudták értékelni. Az érdekes, hogy mondjam, van egy csomó dolog, ami után később kezdett el érdekelni. Mondjuk mostanában valami egy kicsit, de hogy mondjuk én gimi után nem nagyon olvastam. Egyszerűen pedig nekünk még jó is volt az irodalom tanár, de hogy így lehet, hogy jó egyetem alatt más dolgom volt, de hogy így ja, berúgni. De van egy csomó dolog, ami iránt így később kezdtem el érdeklődni, pedig nagyon érdekes témák, és szerintem már felkelthették volna az érdeklődésemet gimiben is egy csomó téma iránt, de a gazdaságtól kezdve mindenféléig, de egyszerűen így nekem kellett megtapasztalni a világot, és körülnézni, és felébredt a kíváncsiságom. De szerintem ezt meg lehetne csinálni a gimiben, de ezzel nemhogy nem felkeltik a kíváncsiságot, hogy az embernek igénye legyen arra, hogy én ezt tudni akarom, tartom, ez engem érdekel. Nem az igényt ébresztik fel az emberben, hanem inkább még elege is lesz az embernek, mire végigmegy ezen. Csak hogy az a kérdés, Ádám, hogy mi a franc a cél ezzel tényleg? Mi lehet az a pozitív cél, amit megfogalmazol, hogy a lexikális tudás irányába indulj el a 21. században? Mert bajszos kommunisták ülnek még ott, akik ebben nőttek fel. De csak ez, hogy azt mondták, hogy na, mert az jó volt. Azt érti, igen, az sajnos jó volt. Ennyire nincs fogalmatlan valami emberek ülnek. De te is tudod, hogy Magyarországon is van csomó jó szakember, amúgy a nagyon jól megfizetett, igen, kormányzati tanácsadói pozíciókban gyakran szakemberek nagyon mennyi beleszólása van abban, hogy mi hogy biztos fog menni. Biztos vagyok benne, hogy hallották már ezerszer ezt a szakállamtitkárságon, hogy nézzük meg a nemzetközi példákat. Én is ezerszer hallottam az államtitkárságon ajzéket, a nemzetközi példákat, hogy hogyan kéne menni. De egy oktatás átalakítás az rengeteg munkát és időt és pénzt igényel. És megcsinálták. Átalakították. Beleölték a pénzt, az energiát, az embereket, hogy átalakítsák, hogy egy központosított rendszer legyen. De hogy ez hogyan lehet a legalsó szintekig átnyomni az embereken azt, hogy a Klebersberg központban a nem tudom milyen megyei vezetők alatti emberek, azok is így ott ülnek, és azt mondják, hogy látják, hogy gyakorlatilag az a munkájuk, hogy lerohasszák az oktatást. Gyakorlatilag minden tekintetben, most épp a fizetések tekintetében nem, de folyamatos tüntetések, folyamatosan romló eredmény, de legalábbis semennyire se javuló, semmilyen javuló tendenciát nem mutatott az elmúlt 14 évben. A PISA teszt eredmény, hogy lehet, hogy volt egy ilyen kibukás, múltkor megnéztem, de már nem emlékszem pontosan rá, de az biztos, hogy nem fejlődtünk sokat a nemzetközi trendekben, és az is látszik, hogy ez kellene ahhoz, hogy nemzetközileg sikeres szakembereket képezzünk. Nyilván a szakközép képzésre amúgy nagyon sok pénz és energia ment, és abban tényleg javultunk is, de emellett az egyetemeken, meg a gimnáziumokban nem javultak az eredményeink, és ott ülnek, és azt látják, hogy pazd meg, ez... Nem érzed azt amúgy is ezt a trendet, hogy mindig ellent kell mondanunk a világnak? És ebben is ellent mondunk. Hogy ott a világ, nézzük, probléma megoldó képesség irányába vigyük az oktatást, vagy lexikális tudás. A világ az a probléma megoldó képesség fejlesztésében látja a jövőt. Na, akkor mi csak azért is a lexikális fogjuk. Nem hiszem, hogy ezért csinálták, de vagy mindig ez a vége, hogy mi csak azért is különbözni akarunk, és aztán hát látjuk, hogy milyen eredményei vannak, de elég szomorú. Nehéz megfogalmazni, hogy ez miért jó bárkinek is. Azon kívül mondom, hogy a központosítás meglegyen, ami fontos azért, hogy minél könnyebben legyen irányítható mindenki az országban, és a tudás hiánya, hogy minél könnyebben legyen irányítható mindenki ebben az országban. Ki a költő Csokker? A magyar nyelvű irodalom első nagy klasszikusa. Életében nem jelentek meg saját művei, nyomtatáson versgyűjteménye kéziratos másolatában maradt ránk. Szerelmi, vitézés, istenes versei közül az utóbbiban alkotott a legeredetibbet. Az a bajom, hogy itt se. Itt még nem is azt kell tudnod, hogy a Balassi Bálint, még csak nem is a verseit kell tudnod, hanem az életrajzából kéne tudnod, hogy ő neki hát nem jelentek meg saját művei nyomtatásban. Érted? Itt még legalább az írókról is ezeket a fölösleges dolgokat kell tudnod. Te örüljél, hogyha egy diák azt mondja, hogy a Balassi Bálint, vágom, jó versei vannak, szeretem, elolvastam párat, ennek is sokkal jobban örülnék, mint az, hogy a verseit nem is, de ő volt az, akinek kéziratos másodban maradt ránk. Jó van, akkor tudsz róla mindent. Valószínűleg. És tényleg itt tartunk az irodalomot. Valószínűleg amúgy innen tudta bárki ezt. Értem az is, de akkor is furcsa, hogy erre kérdez rá az ön életrajzára, nem a verseire. Nézd, én ezt adom. Ez jó kérdés. A Helység Kalapácsa Petőfi Sándor 1854-ben írt elbeszélő költeménye, komikus eposz egyben stílus paródia. Ezt adom, mert legalább biztosan ki lehet következtetni, nem? Hát, hogy hamis, igen. Mert azért azt csak tudod, hogy Petőfi Sándor meghalt a szabadságharcban. Jó, de hogyha ez ide 1840 lenne írva, akkor már elgondolkoznám. Akkor fogalmam sem lenne. Itt is a történelem tudásod segít, hogy megold az irodalmat. Hát a logika, Ádám, végre. Igen, a történelem. Szövegérték. Történelem tudás, logika, igen, jó, tessék. Ki ez a költő? Fel kell ismerned az arcát, meg ezt a felhő alapján. Nevezem a képen látható költött, írja le emlékezetből annak a versenek az első két sorát, amelyhez adtunk segítséget is. Hagyj erőt, de nem érettségiznék idén irodalomból. Te jó Isten. Amúgy azt kell, hogy megcsináljuk, Ádám, úgy megbuknánk, mint a szar. Nagyon, nagyon, nagyon. Jézusom. Olyan bukta lenne, hogy megőrülsz. De hát igen, itt nézném ezt a felhőt, idézem az első két sorát. Amúgy is mi ez a felhő? Ez azt szokott tenni ez a felhő, hogy a, mik a leggyakrabban használt szavak. De ott a kis az ezerszer van, valószínűleg az lenne a legnagyobb. Nem, lehet, hogy össze kell raknod ebből. Hát amúgy valószínűleg a versnek a szövege van így összehebrákolva. Akkor igen, az már akkor milyen feladat? Mindjárt kombinatórika lesz belőle. Én elszomorodtam csak. De miért nem is ment fel arcról a költőinket, bazd meg, ahogy valaki egyszer lerajzolta. Igen, hogyha egy szülő azt szeretné, hogy a gyereke ne utáljon meg mindent, akkor vagy nagyon szerencsére lesz egy jó tanárral, aki kicsit ellen tud állni ennek a dolognak. De és mellette beseggelteti azért, ami az érettségére kell, igen, hogy egyetemre föl tudják venni a gyereket. És hát ne, ugye neked tudja, kell otthon hogy segíteni, ahhoz, hogy gépészmérnök legyél, ahhoz ez kell. Igen. Úgy érzem, hogy olyan szinten elavult ez a fajta oktatás, olyan szinten elavult az egész rendszere, hogy ennek így lassan semmi értelme. Ad egy keretet annak, hogy miért járj be szocializálódni, és ez a közös szenvedés a többiekkel ad egy ilyen bajtársiasságot. Ezt a keretet megadja, de hogy az életre felkészítést, meg valódi tudást nem hiszem el, hogy a 2024-ben ezt nem lehetne teljesen átfogóan modernizálni, és nem csak most kell, most már egyre többször kell majd modernizálni, mert egyre gyorsabban fejlődik a világ, de mióta van ilyen oktatás? Vagy ez a poroszos, ez mikor jött be, Csoki? A világon? Hát mióta Magyarországra például? Ja, nem tudom, 1800-as évek végén. És mennyit változott a világ azóta? Á, nem sokat. Szóval gondolj, hogy mennyit változott a világ, és közben ugyanúgy próbálunk oktatni, akkor de nem, de valamit nem jól csinál. Reformok, csak most próbálunk visszamenni. Hát ez az, hogy visszamenjünk egy olyanra, ami már akkor elavult volt, amikor már modernizáltuk múltkor, és mondjuk visszamenjünk az elé, ez felháborító. Szóval ez az, amit a legfelháborítóbb, hogy ez tényleg csak arról tanúskodik, hogy az inkompetenciájáról erről a kormánynak, akik legalább ugye kormányozni tudnak, de hogyha már megvizsgáljuk ezt a kormányzást, például itt ezt az oktatás reformot, akkor már rögtön látjuk, hogy lehet, hogy azt se tudnak. Nem, szerintem nagyon nem tudnak jól kormányozni, de ezt már többször kiderült, viszont én tudod, mire jöttem most rá, Ádám, a szomorú tényre, hogy lehet, hogy azért kell így átalakítani az oktatási rendszert, mert biztos vannak elhivatott tanárok, akik akár 18-19 évesen már tudták, hogy ők nagyon szeretnének tanárok lenni, és azért elmentek tanítóképzőbe, és elvégezték, és jó tanárok lesznek belőlük, de nagyon sokan azért mentek oda, mert oda volt alacsony a ponthatár. Ismerünk mi is néhány embert, aki elhivatott és jó tanár lett volna, és ismerünk olyat is, aki azért ment oda, hát mert nem volt más, jó lesz az. És hogyha azt nézed, hogy a legjobb képességű emberek direkt más hivatást választottak maguknak, hogy megéljenek, mert megtehetik, mert van elég pontjuk, hogy választanak. Ezért az, hogy alig megy valaki tanárnak, rosszabb képességű tanárok lesznek, arra ez tökéletes ez a rendszer. Majd bazdmeg a hadőr is be tud menni megtartani ezt az irodalom órát. Hogy azt mondja, hogy na olvassátok el, hülye gyerekek. És amikor valaki viháncol, vagy nem olvas, akkor rábasz a kezére egy körmöst gyorsan, a horgászbottal. Úgyhogy Ádám, kormányozni tudnak. Látják a problémát, megoldják a problémát. Tehetetlennek érzem magam ezzel szemben, hogy mit lehet csinálni? Kb. Valakinek lenne pénze, akkor egy alternatív tananyagot le tudna rakni, ami érdekes és tényleg hasznos. Ezred annyi pénzben meg lehetne csinálni egy ilyet online, mondjuk egy csatornát, ami minden hétre jut egy videó, minden tantárgyból, ami tényleg hasznos és érdekes. És azért így a szabadidőkben kéne a diákoknak olyan dolgokat nézni, mert azt kell csinálni. De nem tudom, mit csinálni gimibe. Csak tudom, hogy közben a napom nagy része elmegy a fölösleges baromságokkal, és akkor még, hogy én tényleg hasznos dolgokat tanuljak, azt még a szabadidőmben kell, miközben agyon terhelnek házi feladatokkal is, ami ugyanúgy tudjuk már nemzetközi trendek alapján, hogy az sem hasznos, hogy agyon terheled az embereket, vagy a gyerekeket házi feladattal, ez sem egy jó módszer a tanulásra, szóval az egész úgy szar, ahogy van. Életeket vesztegetünk el. Így van. Amúgy tényleg, hogy belgondolsz. Nem csoda, hogy cigiznek, meg eltisznak egész nap. Hát én is depressziós lennék. Na mindegy. Hát, jó van. Az van. Pontosan. Jó sulit nektek. Nem csoda, hogy jól van ez így, hogy hallgatják a pad alatt, meg ilyenek, hát bazeg. Azt tudom mondani, hogy okafogyottá váltak a tanártüntetések, a magyar oktatásban minden megoldódott, hiszen az EU elküldte az első ütemét a pénznek, úgyhogy megemelkedett egy kicsit a tanárok fizetése, és majd még jobban meg fog emelkedni, úgyhogy minden rendben van. Hosszú távon, hogyha ebből indulunk ki, hogy a tanárok fizetése, amiért ilyen alacsony volt, amiatt kellett ide levinni. Nem kellett, nem. nem hát emiatt. Jó, erre ezt már így nem volt szükség, de hogyha véletlenül erre ez lenne az oka, akkor majd ez lehet, hogy megoldódik idővel, de nem, ezt a tendenciát látjuk egyedül. Jó, hagyjuk, menjünk is. Elfelejtettem ajánlani, hogy hétvégén volt fókuszcsoport epizód, ami szerintem egész mókás lett, és nem politika, úgyhogy aki nem látta még, az nyugodtan nyomja be a, nem tudom, a futás mellé, amit most úgyis csináltok, mert csak ki mondta, hogy csináljátok. Volt egy világjegyrész, amit mondjuk pont tüntetés alatt raktam ki. Pedig az megpörgött az első. Nem annyira pörgött meg az első órában, de amúgy eddig egyik legjobb rész, szerintem nagyon jó lett, úgyhogy nézzétek meg. Aki Szomor környékén van, az szerda este apám a vonával vitatkozik egyet, és úgy beszélget. Úgyhogy aki arra jár, Szomor és környék, az üljön be, mert biztos érdekes beszélgetés lesz. Ja, linkeljük a leírásba az eseményt. És ennyi, és sok sikert az oktatásban, gyerekek. Akik a padban nézitek a Jól van ez így-et, sajnáljuk, és tanárok, akik dolgozott iratás közben a padban nézitek a Jól van ez így-et, sajnáljuk. Szurkolunk. Istenem, hogy te egy geci nyomasztó. És reménykedjetek, hogy nem Antigónét kell tanulni holnap, és nem omlik rátok a vakolat, mert ti holnap újra ott lesztek a gimiben. A kérdés már csak az, hogy a pad alatt az oktatás helyett mi újra ott leszünk. Yeah.